أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا. وأشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم الذي خاص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والصلاة والسلام على نبيه القائل من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenenu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal. Ginaaw lolu mbokk yi no ngi and ak yeen ci sunu tere borom tollu batay ci suratul maida ñuy jël tay juroomi aye ci katanu borom bi tabaaraku wa ta'ala. Biznillah tay ñu ngi jël aya 27 28 29 30 31 juroomi aya yo xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa am lum ñi ci namma jangal mu tollok juroom benn mbir. Yoy bi ci ñëk moy mashru'iyyati taqarrub ila Allah ta'ala bima yuhibbu an yataqarraba bi ilayhi ta'ala. Da nañu jang tay yonal giñu yonal ci ñun suñu diiné yonal ko ci ñun jégué yalla ataqarrub ila Allah jëm jege yalla. Sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa bëgg nu jege ko, dafa bëgg ñu nekk ci wétam, lool tax mu yonal ko ba tax mu nuy sant ak jaamu ay mbir yoo xam ne buñ ko jafee day tax ñu jege ko. Waaye mbir yooyu nga xam ne moom la sunu borom subhanahu wa ta'ala yoonal ci ñun pour ñu jëf def ko pour jege ko, képp kenn ci ñun jóg di def mbir yooyu na fekk yàlla bëgg mbir yooyu, yàlla gërëm ko. Soo jëlee yeneen i mbir yu yàlla bëggul nga jéem ko koo jege da ngay sonn mee doo dem. Jàngeen yonent bi nee na nit ki du deñ dinaa fi la dinaa fi la dinaa fi la ba jege yàlla. Kon julli dafay jegeel nit yàlla. Alquran wax na wasjud waqtarib, su jotal jege yàlla. Mu ngo kon yàlla dafa bëgg nu jege ko mbokk yi. Wal buñ ko déggee kenn ku nekk si ñun war na jéem jege yàlla. Tey kenn ci buuri àdduna yi moo xam ku ndaw la moo xam ku mag noonu la yàlla bindee àdduna. Mbir di nga ci nekk sax nga nekk ca ku ndaw. Ni yonent yi amee yàlla gënal leen seen i daraja yëkkati martaba ñenn ñi, noonu tamit la amee ci dund gi. Ma ne kenn ci gën a tuuti ci buuri àddina yi tey kenn ci ñun bëggoon na nekk ci wetam wala bëggoon na koo jege. Ba ci suñu njiitu réew mi rek tey jii suñ ne woon kenn ci ñun def koo jege foo ne tëll nit ñi ne kii de ko jege njiitu réew mi la, da ngay yëg da ngay yëg dara yow yow moomu da ngay yëg dara. Suñ la nome woon tey ne yow da ngaa jege njiitu réew mi ca mom ngay xey ca mom ngay wacc da nga yegg lu reey waaw kon so yegal martaba bobu nak daraja bi diko yegal ba nga egg ca borom bi lan nga wara yegg na yow da nga jégué borom bi lolou dañ ko jang ci sunu ayatay yi yonal giko islam yonal ne dañu war di jiem ci jaamu yalla yi yalla santunu pour diko jema jégué ñaarel moy azamu jarimatul hasad wama yatarattabu alayha min asari sayyi'a dañan jang tay kirimu criminalité mbon go nga xamne mi ngi juddo wo ci iñaan iñaan ak lepp lo xamne dara ci sosu ci jeexital yu ñaaw mbok yi li gëna bon ci aduna moy nit ku iñaan borom xam xam yi neenañ al hasud la yasud ku iñaan du nek sang mukk ci aduna motax yalla sax subhanahu wa ta'ala ci sar bu mu wacce sar bi tuddu musluway yonent bi digal julit ñi nañ koy jang suba ñett yoon timis nañ ko jang ñett yoon ci suñuy musluway suñu febaré wala ñu yek dara du metti wala ñuy ñaanal nit sax ñu jang ko sar bobu da nga gis yalla mang ñu ci sante nanu muslu ci iñaan wa min sharri hasidin iza hasada yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena iyyakum wal hasad ma nga len di moy tandikulo iñaan fa innal hasada ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an nar al hataba sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam neena ma nga len di moytandikulo iñaan ndax iñaan day lek jëf ju baax comme safara ni muy lekke mat lan moy iñaan moy nit am xéewalam nit am xéewal yalla baxé ko ko yow momu xéewal gogu nit ki am nga yéene ko xéewal gogu na dañ alquran wax sax ne am tahsaduna nas ala ma atahum allah min fa da ngeen di iñane nit ñi ci xéewal yi len yalla may wa day liggey liggey yu ma rek yalla na dede dafa am amuma yalla na nangam dede iñaan yalla daf ko téré alquran da ko téré sunna yonnati bi alayhi salatu wasalam daf ko téré yonnati yalla nuh diko yalla ne defaral gal ndax monde bi nga nek dañ leen di alak xam ngeen ne nuh ci ulul azmi minar rusul la bok yalla ko yonni mu wote jooni at yu manke juroom fuk waye liko gem lu tuti la liko gem lu tuti la ba yalla subhanahu wa ta'ala dogal ci ciobarem ak ay mbirum yalla xamna ne ñi dootuñu gem yalla ne ko wasna'il fulka bi a'yunina dafaral gal ci sama kanam su gal gi pare jeelal xet bu nek duggal ci ñaar Nuh defar gal gi ba muy defar gal gi li lay wone nit ñi ko yalla yoni won dañu bon kurama kullama marra alayhi alqawm sakhiru minhu say ko gay rombe di ko re nan ko al ana sirta najjara ya nuh sirta najjaran ba'da nabiyya e way nuh way nuh way legi ab manisere ginnaw ba mu nekké yonent ah yow nga non wax yonent nga tay do len yudul maniser ndaysan mune len bu ngeen ma retane tay bise nga ñew dina len ré bi mu defare gal gi ba paré yalla subhanahu wa ta'ala jox ko ndigal ne ko dugalal xéet bu nek ñaar mu commencé dugal mu def gal gi 3 étages rabi naw ci kaw kaw doomu adama yi ci digg bi rab yenen yi ci suuf waye nuh bi gal gi waré départ rek no dafa tourner ben ruq ci gal gi rek seen ben pa bu tok bu magget bu ñaaw nu xol ko mu xol ko mu ne ko ukhruj ya adu wallah yow nonu yalla bi gennal ci biti yow do foro fi dug mu ne ko baye mama pass ndek iblis la baye mama pass nu japp ci mom xecc ko ñu xecc yalla ne nu baye ko mu pass nu ne ko acca da ngay pass mu ne ko ñent mbir moy nek sama pass yalla ne ko nu bum la wax ñent na la wax ñaar rek na la wax ñaari mbir mu ne ko soxlawuma ñent wax ma ñaar mu ne ko nu mu ne moy tandikul iñaan ndax iñaan kat la yaqule man mi iblis ndax dama iñane won adama ca la yaqule do ne ko waaw bobu jël na ko mu ne ko no mu ne ko moy tolul fokale ndax adama fokale la ko yalla genné aljanna ndax kuñ ne lekkal lepp bu laal li nga dem laal ko la fokale moy al hirs ñaari bakkar yoyu al hasad wal hirs mo al nit ñi iñaan ak bëgge bëgge ak iñaan ñaari mo al nit ñi tay ñaar yoyu la nuh jele ci iblis iñaan nak kirim la musiba la danañ jang tay ci sunu dars qissa biñu wara jang kenn ki dafa iñane won moromam ba liko dal dal ko nit du iñane da ngay ñé mais do iñane ñé moy bëgg am li waji am mais do ko yéene limu am ya xu wala mu pert ko mais di nga bëgg am limu am amna auto nga re ah man tamit yalla mu yalla may auto way sa way yalla la yalla samal sa auto bi way may ñu bu melni waji amna kër waxalen ak xalé ci kaw nga ko yalla la yalla samal sa kër gi ñun tamit yalla may nañu dund ñun tamit bu ñu am kër aha lolu moy ne waye iñaan dafa aram xam ngeen ne iñaan amna lu ciy teggu wa ma yatarattabu alayha amna yi ciy teggu min asari sayya ci ay jeexital yu bona bona bona bona bona bona nit so nekke ñu la iñaane rek dem yaxu nga parce que dootu ñu tok dina len jaral lu nek lolu ngeen di gis tay ay liggey di jog yi dem ba ci bammel yi di sulli neewi di xeramaté lu nañ ñu dugg ci lu koy waral moy iñaan danañ jang qubulul a'mali salihah yatawaqqafu ala al-ikhlasi fi hali Allah ta'ala danañ jang tay mbokk yi yalla subhanahu wa ta'ala nangu bi muy nangu jëf yu bax yi qubul al-a'mal as-salihah ku bëgg yalla nangu sa jëf noy def ak yalla yeen jëf lay nangu yeen charte la yalla di nangu jëf dafa am charte yo xamne su dañé ci jëfu jaam ji yalla duko nangu am charte yo xamne bu nekké ci jëfu jaam bi yalla daf koy nangu lalla borom xam xam yi nan surut qubulul amal charte yi nango jëf da nga wor nga bëgg xam sa koor gi yalla nangu nak wala nangu ko xolal ndax depo nak charte yi bi ci ñëk moy yow mi wor ndax gëm nga yalla bay al iman ku gëmul yalla bu woré yalla duko nangu benn misal bobu rek la la jox ci koor bolé ci julli bolé ci azak bolé ci sarax bolé ci bolé ci bolé ci so bëggé jëf yi ngay défal yalla yalla nangu ko li ñëk li ngay def moy gëmal yalla so gëmul yalla mom da ngay perte ñaarel moy al ikhlas jëf dina sel na yalla rek tax so jëfé ta yalla taxul da ngay perte yalla duko nangu na wor ndax kër gi dé xalé yi sax ñi ngi wor bu mo worul dal dama am gatch perte na wor parce que famay liggéey dal ñepp nga wor jigéen ñi sax ñi ngi wor kon dal graw na jengu rek and ak ñom perte nga na wor parce que buma worulé kenn duma togal ay perte nga parce que yalla taxutul nga wor yow dafa am ay mbir yo xamné ay raison yo xamné mo tax nga wor mais yalla taxul kon yalla duko nang al ikhlas li tax ngay julli yalla na sel tax may saraxé na sel lutax na nek lillah mo moy ñaarel ñettel al mutabaa jëf ji ngay jëf top ci yonnentibi alayhi salatu wassalam nako yonnentibi jëfé won nga jëfé ko non fofu nak ñu bari ci ñun dañ fa daanu ñu bari ci ñun dañ fa daanu fofu lutax dañ nan la yonent bi li la defone nga na waye man kat tariikha bi ma bok ni lañ koy defé wala suñu serigne ni la koy defé wala sama pap wala sama mam wala suñu famille ñun ni lañ ko don defé lol musiba la misal bu ndaw yalla mo bëgg ñu jaamu ko d'accord ngeen yeen ñepp yalla bimu bëgge ñu jaamu ko dafa yoni yonent bi ne ko demal nga woné nuñ may jaamo lu nekk nuñ koy defé lan ngeen ban julli ngeen julli legi ban julli lañ julli legi tisba ñaata raka la ñent lu tax julli lañ juroom ñet lu tax kenn ci ñu yok ko ne man dal vraiment pour ma am tiyaba quoi xara rek non ñi dañoo yambaré xama def ko 8 lu tax def leen ko c'est parce que kiko don jangale lan la wax ñenti rakka la wax soone ñi dañoo yafous koor ge len tax ñu tayal xarama dur 10 ndax yalla fay ma da ngay dur 10 rakka julli nga de wala julli wo to deguma tonte bi julli nga wala julli wo julli nga waye kenn dula fay parce que julli wo tisbar parce que tisbar du juroom ñetti rakka du fukki rakka ñaata la yonent bi lol la wax nonu mu nekké ci julli gogou non la nekké ci koor ñaata fan lañuy wor 29 ou 30 soone no xarama dur 40 gaay dañu noy man girié la waro wéru ko so woré ba jéxal kubélu mbarit lañ koy yobu malaka yi dañuy jël musuwar azété dugal ko ci dal koy dugal ci kubélu mbarit bi dan auto yobale len ko bobes parce que woro ramadan nonu la nekke ci jaamu yalla yep li ngay def na fek yonent bi jangale ko nga def ko nim ko defé won benen bi ñentel bi moy nang ko def ca waxtom nang ko def ci waxtu heure bi ni ñu nek ci ban wèr lañ nek Ramadan sone xaram aji mak ndax heure mak day xat lolou worul mun nafa dem ñu tan ci mama de xaar ma dem legi te ñewat nga dem jël vol anawa dem wacc armal dem tawaf ha julli maqama ibrahim dem safa ak marwa genn uteli mina jige fa jëm muzalifa tawafi wat delu mina ha tawafi woor ba mu neex la nga ñew ngay ndara sa kala gu ak yoy ñuy tek ci kibi yu ñuul yoyu wala yoy allah ji di tak ñu ne la fa demal ngay ndama aji ñu ne la ah yow ci wéru koor lañ nekk di nga ni waaw dama ko anticiper est ce que aji nga dem nga makka de ay ajo nak est ce que def ko ci waxto motax bunu xumbu xumbu yu yobale mbok yi li ngeen di gis ni nit ñi di def ñi di yuxu fi ñi di sabaru fi ñi di sikar fi ñi di len dank affaire bi du nit ñu bari affaire bi du mbolo mu bari waye fi mo xumbu du lolu affaire bi jaamu yalla la affaire dafa am organisation dafa am yoon dafa am tereelin bu yalla tereel yalla mu ne jaar len ni lol dong do yalla yoni yonent bi na ñew jangal ñu naka lan fay jaare naka lan amul ben jaamu yalla bu nit di jël lu dul yonent bi jangale nu koy defé wax len ma ben jaamu yalla bo xamne ñun dañu xey rek diko def yonent bi jangale wu acca bismillah yen lay xaar bala may dem ah yen lay deglu de ben jaamu yalla bu nu yalla sante ñukoy def te yonent bi jangale ko wax len mako ah amul amul non amna kay xana non amna jaamu yalla bo xam dañ koy def te yalla yonent santane ko ya yonent jangale lu koy defé xalaat len bu baax ah wa non waxuma lol mané jaamu yalla bo xamné farata la la wax ñukoy def te yonent bi jangale ko lol la wax ah lolo ma taxa jox jaamu yalla bo xamne farata la mi ngi ni yalla mo beug nu def ko waye yonent bi woné wuko amul amul ha amul amul ah legui lutax kon jaamu yalla yoy yalla beug ci ñun santunu ko ne nan ko def yonent bi jangale ko lutax ñu bayiko fi dem di def leneen lolou lay wax bi yow li la sante dafa goko nga baye ko def leneen ndeysan gis ngeen niñu setané naxé yalla dafa yoni yonent bi ba paré né wa ma ataakumur rasul fakhuzul lu len yonent indil jël len lu len tara baye len ba paré jaamu yalla yeb yonent bi jangal nuñ koy rew lu nek waxna len legi julli suba ñaata rakala ñaar kan mo jangale nuñ koy julle julli tisbar ñaata la taksan timis ge wer koor ñaata la nuñ koy woré dafa am nuñ koy woré kenn ku nekk ci ñun fi timis ngay dok fajar ngay xëdd avant ngay julli suba nga japp wala du deug su timis jote nga dog lutax continue wo nga ni no xaram continue gaay dañu téla dog man na dem ba minuit pour wone ne ma len gëna nek guerrier parce que yonent bi jangale wu lool aj non la japp sunuy japp nan lañuy jappé ndax lañuy commencé kanam ndax lañuy commencé tank kuy japp fu muy commencé ci loxo ku jangale lolou lu tax commencé wo tank su ben way ñu tek ndoxam soccu ba pare commencé raxas tank ñu ne deet mu massa bop def nop def loxo yi ñu ne ko loy def ni mu ne damay japp lan la bay japp nga may diinga jappo da ngay jangu japp du commencé fof wala kon mbokk julit yi kenn ku nekk ci ñun jaamu yalla bi ngay def sart yi su ci nekkul perte nga du japp ngeen ko de gëm yalla selal top yonent bi def ko ca waxtu wa ñenti bu manké ci sunu yaamu yalla dañu sonu sunu bop taw Omar da seen waji ci église bi muy joy Omar joy sahaba yi ne subhanallah Omar ibn Abi Yafir moy tax nga joy mune waaw waaw deug deug ñeul tax nga joy mune dafa sonu te du fayeku amilatun nasiba sonu te du fayeku moy mo nara nek ñun ñi nak di sonu ci luddul jaamu yalla di ci daw guddek beccëk di ci kërti kërti di ci ray sa bop di ci financer sa alal te yalla du ko nangu parce que yalla santu la ko misal bobu dafa sori tay ben way bu ñëwé légui fekk stade bi xam ngeen stade bi de ah anam ene stade di mo ngi ni waji balé ko bam set pompe tribune indi ordre zawel ak omo pompe ko bam set wich pompe porte yi dem ba ci gazon yi sax mu balé ko pompe ko hmm mu nek ci wèr di def lolou wèr dé mu daal dem buntu banque ban banque ban mo len gëna jëgë wa kay mu dem bobu daal di joxe carte d'identité tion waji jël xol mu ne ma doon bale stade bi wèr wi yëpp maa ko bale te wèr dé na ma ñëw pour fayé ko waayo bu yéxé fofu ci gisé bi lu ko fay jëlé ah su bay su dëgëré bopp né du jëgé fofu fum jëm ah kasso ah pourtant liggéey na dé liggéey ah waaw tax duñ ko fay parce que ken sante ko leer na rien ah est ce que deg ngeen ma ken sante ko bu gude nga tak say radio rek di yu xou di fecc di la la ilaha illallah di fecc bo demé yowal xam am yalla dula fay parce que li ngay def santu jul ko bokul ci dina bi yeuf say sabar rek taw deug deug di ndulli dine yalla sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba nga def alakhirah ci yalla ba wer de ken dula fay bal sax da ngay am bakkar parce que ya ngi sonal nit ni ya ngi len di tankal ya ngi len di gêné parce que li du diiné su doon diiné la yonent bi def ko yonent bi da do aw sabaru wala ku gis fu yonent bi xam nga ban ta la doon teug sa tabala ban ta lañ ko doon def bu ciit amé ak buy dem jihad yonent dem jihad ak bu tiit amé ñu tak tabalay tum gay commencé ay fi di ku dé sax dañuy teug tabala ñu sabaru bu ni dé sax ñuy sabaru dé la wax dé ah da ngay romb ay sabar rëng dëng rëng ñi nga ngi la ko dañ koy saraxal ha té nga ci sabar jërëjëf way ku dé la wax dé ñuy sabaru li gëna graw nak moy dañuy ñëw ba ci neegu yalla di sabaru buntu palé kan mo fa ñëmé teug ha buntu palé la wax dé buntu palé fofu ñoo ñu sol yëre yu xonk yi di taxaw buntu bu ngand bobu kan mo ñëmé dem indi sa bas tek fa indi sey ndënd tek fa ñu né la eh loy dem ni nga dañuy jang dañuy sant dañuy jang ku ko ñëmé ci ñun fi la wax dé ku ñëmé yëkk sa loxo ken ñëmé wu pourtant nit ñi ñëmé nañ ñëw ba ci neegu yalla di fi teug yenn saay sax man amna jakk jo xamne julé na fa timis ñuy teug di teug ba ben way mo ñëw né assalamu alaykum may leen ñu buñ bañu julli ba paré quoi ngeen continuer billahi wallahi wa talahi dama wor ci neegu yalla nek alquran la tim te ca koñ bala dekk motax bis bobu ma nga andon ak sama ben dom bu ndaw bu am ñetti at ma nga sappé premier imam bi di ranger sappé bi mu ne xalé bi ne dem ci ginaaw man ko fi lay julé li nga wara wax waxo ko ki fi lay julé mu ne xana da nga ñew pour yaq mané ko waw aw moy sax lu way deug da nga yok yak mané ko waw moy yoy nga gis lu nga wara wax waxo ko nga nan ki na dem ci ginaaw di teug la wax ba ñu jël micro bi né assalamu alaykum mbokk yoy may leen ñu waw buñ jullé ba paré rek ngeen continuer kenn xamul lu nit ñi julli wala lool té lool fi la ci dëkk bi la am koñ bu nekk am na fa fuñ tek lool est ce lool jaamu yalla la kon yalla limuy nangu han qubulul a'malis salihah nangu jëf yu bax yi mi ngi taxaw rek ci yow mi koy def nga tek ko ci sarti yi mala wax legi na nga gëm yalla na nga selal nang ko top ci yonenti bi nang ko def ci waxtom ñentel bayanu awwalu man sanna jarimatul qatl dana jang tay premier crime bi am ci kaw suuf moy nit ki ñu ñëk ray ci kaw suuf ak kiko ñëk ray ak li tax mu ray ko dana ko jang tay ci sunu aya yi ñu jëm wa huwa qabil dala tax ratna ñew ci yonenti bi alayhi salatu wassalam yonenti bi ne ma min nafsin tuqtal nafsan taqtul nafsan zulman illa kana al ibn adam al awwal kaf nasib zalika bi annahu awwal man sanna al qatla sunu yenen muhammad alayhi salatu wassalam neena pour wagn wagnu kirimu ray nit xolal tay ci fiñu nek duma wax ci adina bi waye ci societe bi ñuy dund ñun senegal ray fi nit legi mok assalamu alaykum moyam ray nit ko waxal sax day daw na xaaral ma ñew legi kilko terme yoy sax lañuy utiliser legi wa xaaral man nan life am ko waxal arme lay jeli bu ci gëna jégué moy boutel lay toj rek jam wala jël jasi wala jël paka légui criminalité bi dafa dem ngay gis ku ray bayam ku ray yayam ku ray nijaayam ku ray rakku bayam ku non ci bir famille ha ak ray nit li ci yalla wax nga xamné yonent bi néna kiko ñëkka def sa yu ko nit defaté mom amna ci xaj kon qabil ñaata xaj la am ha kep ku def lu bon ci kaw suuf ya ko sos nit ñi ñew di def lu bon lool même bo fi nekatul ku ko def rek yow am nga ci xaj mo tax def bi da baxul def bi da ak dangereux sa yo sosé ci islam lu ci bokut nit ñi ñew def ko yow am nga ci part de responsabilité bu reuy parce que yow ya ko fi indi ben way dafa ne damay tuddu sama dom mané waw ban heure mu wax ban bis mu wax heureu ngenté bi jot tuddu bi ñu langar langar yexi ño fekk nit ñi di jang ay kamil jëlal ben mané ko jël yonenti bu daan tuddu rahul ya ci kamil ke duma ko def da tok fi ba tuddu bi jot ba tuddu dem sama yoon est ce que yandi bu dan tuddu day jang kawé ñun dañ yaakaar ak mbir mi dafa rafet rek xam nga c'est bien beau yalla may la dom han nga dem jël kamil né da ngay rafet na ci xel mais ci sunna yonenti bi rafetut yow yaak yonenti bi ko gëna xam alquran est ce que yonenti bi bu muy tuddu dom ya alquran nga don wacc wala waccut tontu len ma neena len mo len la yere ñu sontu mané kan mo jangal nañ tuddu domi du yonent bi est ce que bu muy tuddu domi alquran amon no lamul mi ngi don waccu wala waccu ha lu tax bu muy tuddu husayn wala hasan newul ana ali wol ñom abubakar ci bismillah indi len jukki wala lu nekk ak waxtom lu nekk dafa am fuñ koy defé li kulli maqamin maqal waro ñew rek am benn mbir mu rafet ci yow rek nga ni li dal ku ko def da ngay am tiyaba rek nga dem def ko dedet yow li ngay def dafa am ku ñew jangale nuñ koy defé ba paré billahi leçon bi nga jang examen la nga bi nga jang ni ñu jangal la ni la ni la ni la ni la bam jeex examen jot nga nan non dama bëgg leçon bi gëna rafet parce que mako gëna comprendre professeur bi bindal kay 32 pages fek leçon bi ben page kessa la nga dem bindi 100 pages ñeu joxe loy am zara nga am kenn duko xol sax c'est ça lolu moy suñu diiné ji nanu baye lu rafet ci ñun rek ñu def ko amna mbir yo xamne rafet na trop ci bëss ci gis ku ko gis da nga na ak rafet waye ci yalla baxul mata jangene qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala lan mo teggu ci aya bi alladhina dalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum mungo xolal ñi yalla neen dañoo perte te bañu perte dañu yaakaaroon na ñoom liñ def baxna yahsabuna annahum yuhsanuna sunna li ma def ak rafet yalla neena lo ci jël moy yaram bu metti da na perte su fekke do alcorane ngeen wax mako do yalla ko wax te ñako doon def dañoo yaakaaroon ne liñuy def rafet na yalla mu ne baxul parce que yonent bi jangalewul loolu lu yonent bi jangalewul ci diine ji man amila amalan laysa alayhi amruna tubarat ku def dara te yonent bi def ko yalla la koy delo parce que lepp yonent bi jangale ne li li la li li la li li la li li la li li la li li la masru' juromel liñuy jël ci sunu dars tay masru'iya ad-dafn wa bayan zamanihi naka lañuy soulé yonal giñu yonal ku dé ñu soul la gis nga motax diiné bi du question rek nañ lambatu su fekkon né diiné bi dañuy lambatu nit day dé sa way ñu gas ñu dem yobbu ko fele ci montagne yi denc ko wala ñu sanni ko ci bir geej wala ñu lakku ko amna ñuy lak wala amna ñoo xam dañuy lak ba mu nek doom dal ñu def ko ci ay bouteille tek nessal ñu mo ci doon netale ben sénégalais bo xamne dafa tak jabar bon jabar yi xamul kuy mbokam jabar yi xamuko mom dong la xam mu dé jabar ji lak ko bokam yi nek fi di bëgg dé sénégal jabar ji lak ko yone lan ben bouteille waaw adam tak dul julit te xamna ni ba mu nekk ak ndaw sa su diinem leron ndaw si du ko lak bu diinam leron deug bu de ndaw si dana dem ci jakka ja nya sama jeuker la won de waye dana gemuna wala wa jakka ja sax duñ ko bay amna ben waye bu tuubon fi ginaaw ray tuub am jabaru julit am ak mom ñaari dom daali faatu nasaraani ñew ni dañ koy jël wa koñ ba ak jakka ja ne ki du fi bouger ba préfet mo intervenir même ñooñu sax biñ ñëw dañoo sot préfet police biñ ñëw dañoo sot dañu ne nañ ko jox mbokam yi ñooñu lank ne ki julit la wul imam ne doomam yi mako tuubal te doomam yi ma leen tuddu ki mom yobbu nañ ko fe moy tay nit ar sénégal yépp dé mo fi am ñu mujjé ko jox julit di ñu dem suuliko voilà parce que julit ñi leer na leen ne ki julit la ay nga dé sa way li waji waxon fi kérok fi lañ doon def dars xawma ku fi nekkon mu ne ben way daat ben julit da dé sen dëkk mom ci bopam mi don laaj bi neena woor nako ne waji julit la woor nako mom woor nako mune waye ki wara dejj bi daan ne ah man de bu fekke julit la mom duma rey nak fekke nak jox ngeen ñuko ñun legi ñu xumbal dejj bi gaay daal koy jox gaay ñu dem suli ko ci yefeer ya parce que dañoo bëgg dejj ki am xaaliss ki ne ma yor dejj bi su ngeen nango ma yor dejj bi ñu ne waaw mune kon man duma def yefu islam su fekke nanguulen nak ma ngeen yobbu ko man sama yon nekk ci dejj bama dem ñibi gaay nako ya yor dejj bi jeelal neew bi ñu jël neew bi suuri ji ko ca yefeer ya te leer na len ne amna ci ñetti nit ci dekk ba leer na len ne waaji julit la waye dejj bu xumbu lañu bëgg dejj bu am sangara ak yap xumbal ko han comme ñom amuñu ko kiko am mom neena du ko nango def ci islam gaay daal di koy jox neew ba lolu moy sunu mbir kon danañ jang tay yonal giñu yonal de ci sunu kaw mu nek sunanu la waya ko de nun koy soule ak nakal ni soule walal tay soul façon soul li boy bi wax dem dem ben xala bu ndaw mo fi wax fi la tok ne nda ne mon ay armée armée pikine mune mu gis ñuy soul ben kudé mune ñu duggal ben téré ci souf ba bari da ci tek neew bi mune lool lay laaj xala bi fi la tok dem wala fekke wu len ko bi ngoy laaj fekke ngeen ko kon jeexna di soul nit di jital téré waaw téré bobu mom pour lan la téré bi kay deug deug su mu non dara ki bum dé téré bi su mu non dara ci néw bi han da nan bum dé rek ni waji defon am ben borom alal bu dé mu ñew waaw ni ki wallahi fan ngeen bëgg moy ban aljana ngeen bëgg ban wax leen rek aljana ji ngeen bëgg légui légui ñu duggal ko fofu ben way na ñun kay wax deug yalla bala aljana dañu bëgg ki mo yoron mbokk yi mo yor kër gi ki nangam ak nangam ki nangam dañu bëgg fekke mën nga ci dara nga dékkil ko ñu ñibi dooy deug yow da nga mëna yobat aljana firdaws ki dékkil ko mu géré wa kër gi jabar yaangi ni dañ ko soxla dom yaangi ni nit ñaangi ni yow kay baye mais dañuy naxate parce que xam nañ la aljana du fi affaire al-akhirah du fi waaw sama yalla ki dañ ko jox diw diw jox ko diw diw jox ko diw diw jox ko diw diw jox ko yonent bi jox ko yalla yalla dugal ko aljana firdaws gay ni gis naxata yow naxata la ñun kay fekke ne mën nga dara mën ngeen dara jarul ñuy xaar ay aljanna fi moy bu gaaw bi nañ ñubi rek and ak mom nañ ko ne Ousmane mu ne ñu ne ko jugal ñu ñubi jugal ñu ndogu ci xexna waye gis nga naxata bi dafa bari Senegal naxata gi da bari yalla mo teural ci sunu kaw ne dañuy dé mais yalla momu mo yonal ku dé nun lay def gis ngeen han ku dér day day ñub la mort bu lay bay mar nuy nak dan lay soti ndox yobul sul la fam yoon wun lay sangé gis nga lolu sax yoon la yoon wun lay sangé yoon wunuy dem ba armée ya soulé la nonu yoon wow mo top nan lañuy dejje dej bi yoon wow mo top ñaata fan lañ wara dej yoon wow mo top ki fay dem no wara démé ni fi xam ngeen né Sénégal ni ñi dejje lolu moy dej ci sunna ni len ma fi ni ñi dëjë non moy dëj loolu la yalla santane xam nga kon mbir yi nekk fi ñun ñëpp xam nañ ko parce que ñun ñëpp ñu ngi ciy tek suñu bëtt danañ jàng khabaru ibnu adam al maqtul zulman wa sharruhuma al qatilu zulman danañ jàng khabar histoire doomi adam bi ñu jëk ray ci togn ak kiko rey ci togn ko ñom ñaar dañu jang sen histoire ñaari doomu adama yi nga xamne kenn ki mo rey kenn ki ki ñu rey di ku ñu togn kiko rey di ki togn yenente bi alayhi salatu wassalam neena izal taqa al muslimani bis sayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam neena ñaari julit su sen jaasi feugante ne kan ñom ñaar dañu doorante jaasi yonent bi neena ki ray ak ki ñu ray safara lañ jëm ñom ñaar ñep safara lañ jëm mun hadha al hadith fi man yuqatil fi ghayri al haqq istawjaba al qatl mune hadith bi nak yen ñukoy deg firi bi moy na fek ki ray ak ki ñu ray mbirum aduna kessa lañ doon xëccio ñom ñaar mu tax sahaba bañ ne waaw yonent ki ñu ray mom nu tax mu dem safara yonent bi ne ki ñu ray da bu gon ray mbokam ke lañ jëk ko ray nu roowul ak waaji nga xamne dafa tudd kërëm wor na ba ngon dem nafila ñew ndogu ndogom teud ben criminel ñew duggu ci kër gi mu jog di xol ko kan la koku bet ko jam ko lolu la bok ha no raw la ki japp salal agresseur bi la fekk ci mbedd mi ha bëgg jël sa portable nga téy ci mu téy mu jam la nga dé du ben lér na wala no raw la ki nga xamné dafa ñew né damay mabbu jakk ji julit yeb jog mu door leen ay bal ha même ñooñu buñ jogoon sax jël arme mu ray leen nu rowul kon ku ju ray fekk yaangi défendre deug yaangi défendre ci diiné yaangi défendre sa bop yow boko ci hadith bob waye bu fekke chaahani adina yi la ñu dem stade ñaari équipe di football benn bi gagné ñi xex ba am kuñ ci ray perte na dem di beure ji ba dé ci yoon bi perte nga bo démé bu la malaka yi déklé ñu né la yow fo dé no doon sétani combat fo dé dama doon dem soirée Viviane teul rek tribune bi daal di mab ñu tan ci mama dé fo dé ci barba dama mandi di gaay dañoo mandi rek di xex ñu ray ma gis ngeen te yub as kullu abdin ala ma mata alayhi ku nek fi nga de ngay deke ku de ci bar bi yowmal khiyam ci bar bi ngay deke ku de ci estade yowmal khiyam fof ngay deke ku de ci lamb ji yowmal khiyam fof ngay deke ku de ci jakka ji yowmal khiyam ci jakka ji ngay deke ha ci concert waaw yowmal khiyam ci concert ba ngay deke waaw di ñuux Allahu akbar ndeysan waaw wuté nak ki nga xamné day julli vendredi sangu ba paré japp sol ay yirim wa juma jang ñu koy xaar dé moy jité mu lal sijaada ci digg neegum daadi julli ñaar rak sujood daadi faatu té wa juma jang koy xaar mo wara jité fi mu sujood ñaar rak yi muy def pour genn kërëm dem jakk naké déna fofu Cheikh Abdul Hamid Kishk te zuru vendredi la dé Allahu akbar Allahu akbar motax nit so bëggé dara dang koy dang ci nek bo bëggé dara dang ci nek waye man dé fim nek ni ko né yalla nga dé estat mu né a'udhu billahi minash shaitanir rajim wala ku bëgg dé estat ni ko di salax ku bëgg dé jak gaay ne dañu bëgg dé jak té duñ def jak ko ne yalla nga dé estad mu ñu bismillahi ligi bu néwon ki rek nga gis ko sa way mu oustaz fasala nu dé la jaxal yoy rek yalla yalla dimbali mbokk yi ñen yalla taxaw ñen yalla won deug mu wërsegal ñu top ko ñen yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فتوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين سنبرم ني واتلو عليهم جانغتال لين وخلين خبار لين وخال يهودي sunu borom ayay dañul di netali xabaari yahudi bani nadr ñi nga xamne kompolo nan bëgg ray sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam ak ay sahabaam bi lolu essegé yalla feñal ko sunu borom wacce aya ne yonnati bi alayhi salatu wassalam xamalal xabaaral yahudi li nek ci mbonu ray nit da nga len netali histoire ñaari doomu adama ya kenn ka ñeekkon ray moromam mune watlu alayhim jangal len xabar len nabaa xabar ibni adama ñaari doomu adama ya adam alayhi salam mbok yi moy nit ki ñëk waacc ci kaw suuf moy bayu mbindifi adama moy bayu mbindifi adama momu di bayu mbindifi yalla ko sakke aljanna mu nekk fa mok soxnam après yalla wacce len ci kaw suuf ci histoire bo xamne jaaron nañ ci ci qisasul anbiya jaaron nañ ci ci tafsir adam ak hawa biñu wacce ci kaw suuf yalla lim len defal moy sa yu ñi am dom ñaari dom lañuy am sa yu ñi am dom ñaari dom la hawa di am lolu mbok yi borom xam xam yi wax nañ ci waye alquran waxu ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam waxu ci alquran gattañ luna ci wax ñu adam alayhi salam ay domam ñaata dom la am sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam tamit waxu ñu ne adama ñaata dom la am waye borom xam xam yi yalla na leen yalla fayal ñew nañ diñu wax adama ñaata dom la am waye wax joju mbokk yi wute amna ci ñen ñu nek luñu wax ñi wax li ñi wax le ñi wax le al muhim li ci upp solo am ci importance moy adama amon na ci dom yoy mu am nga xamne daan jur ay cheikh amon na ci ñaari domam bu tuddu habil ak qabil ñaari dom habil ak qabil adama nak dafa bokkon ci dinem ci sunnam moy su amé dom ñaar ñi goor ak jigen mu amaat goor ak jigen fay dogal sey ci sen digeenti nan lañuy sey moy cheikh bu gor bi mom lañuy may cheikh bu jigen bi ñu may ko cheikh bu gor bi non la leen daan juyolé motax doomu adama yi bari ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qaba'ila لتعرفوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والمولاي وني آدم جسن في أي دومم أك أي ستم أك أي ستاتم لو باري باري باري باري باري دوغا دي آدم عليه السلام lu bari ci ay domam gis na ko gis na ci ay setum gis na ci ay setat waye gis na ci ñoom lu bare bare habil yalla dogal aqabil jamono bi adam waré takanté seen sey fekk cheikh habil dafa ñaaw cheikh qabil dafa rafet bi adama ne day juuyale sheikh yi mayelen habil mom amul probleme ndax lolou moy diine moy sunna adama mom lako yalla wax waye qabil dadi bagn dan man duma nangu sama sheikh ñukoy jox kenen ku ñaaw ki ken duma ko may sama sheikh mo gëna rafet mom lay tak adama ne ko dede ñun ay julit lan té sunu diiné ji ak sunu sharia bi ñuy dund lool nangul lool dogaluko limu nangul moy ku nek do tak sa cheikh morom ngay tak mune mom mo lank mom nangul ah comme nénan mo nang mo lank adama nénan légui yalla mo ñuy atté nan nangou yalla atenu lu yalla até nak moy ñun ñëm nañu nangou wa ñun yalla di até mu nek kenn ku nek xolal lenn loy jox yalla qabil baykat la won mu dem ci mbokk ya ak dugub ji xol la nga xamne picci sax bëgguñu ko bu ko tégon fofu gunoori sax duñ ko lek mu daal koy dag indil yalla habil sam kat la won mu dem ca gattiya xariya mu set kuy ma ca gëna ngand gën ci bax gën ci duuf mu tak ko bum indi adama ne len tek len ko ne le ci ëttu ba ni ñi xamé kan la yalla andal ci yeen ñaar moy ben safara moy joge ko asman lak li kenn ci yeen indi ñu tek daldi reculer safara se daldi wacc joge ko asman daldi lak ba suhabil ah adama ne ko kon affaire yi soti na yalla habil la andal mu daal ne man de lol nangumako bis bu laale sama seur dama koy ray dina la ray la aqtulannaka dina la ray de ko baxna ci nim ko raye nenañ papa mo koy mo yoni won habil qabil dadi neubatu biko habil rombe mu ngaddu ko yat mu de ñen ñi ne nono daf ko baye bu muy nalaw mu ñew jël ben xeer bu ngand daal di écraser bob bi bu dur ko ci bob bi tass histoire bobu lañu yalla di netali sunu borom ne khamalal wa banu isra'il yow muhammad alayhi salatu wassalam naba'a khabar ibnai adam ñaari doomu adam ay bil haqq ci deug fatalil nit ñi histoire ñaari doomu adama yoyu nga xamne kenn ka mo ray moromam yow sama yonent netali len histoire habil aqabil li ya'lamu bi zalika aqibatu jarimatil qatl ngir ñu mëna xam lan moy musiba ray nit kep ko xamne ray nga nit am nga ci bakari wajoju yowmal qiyam wajoju sax du la yow ndax ay bakaram yeb ya ko jël waji kay day ñoo re dug aljana yow nga tok di xaar ku ray nit jël ngay bakaram de yeb yi mu amone ya ko jël parce que ya ko ray ba pare yalla wax na ci alquran man qatala mu'minan muta'ammidan jazaahu jahannam ku ray nit te ya ko tay julit te ya ko tay safar nga jëm kon wax ko nit ñi pour ñu moytandiku mu nek yeddel waye pour mu nek taxawayu sharia ñu xamne ray nit musiba la yalla ne ñom ñaar ñooñu is ba nga xamantene qarraba jege nañu qurbanan ak jege ku nek indi nga mbir mo xamne mom ngay joxe al qurban ma yataqarrabu bihi ila Allah ta'ala ka salati was sadaqa ila qurban moy lo xamne kikoy joxe dafa bëgg jege yalla do bëgg am tiyaba jege yalla mu dal koy indi ne li ma ko joxe ci yalla ha lolu moy qurban mën na nek sarax mën na nek julli julli pour jégué yalla def lu bax pour jégué yalla saraxé pour jégué yalla lolou moy qurban ñom ñaar nak kenn ku nek ci ñom ba mu démé indi fofu tamit dinañ fa jang mbokk yi di nga gis tay ci sunu dëkk bi kuy saraxé lu muy saraxé yéré bu lak da ngay ñu né yéré bu lak rek wara to ko sol wa yow bo yow yéré bi bu laké bëgg to ko sol nga koy jox nit nako sol ki nga ko jox num koy solé yéré gi mbum mi chaaye jé lak yow solo tok ha wala mbum mi loxo bé lak ba jeex tak mbub bi ben loxo la am ñu né la ah mbum mu lak day nit dootu ko sol alé ki nga koy jox mom bokko bokko joxé num koy def yow bu fekkone da nga bëgg tiyaba do dem nga jënd benen tisi ñu kuppati loxo bi lak bi defaat ci benen loxo nga jokko joxe alquran dafa ne lan tanalul bir hatta tunfiqu mimma tuhibbun du ngeen am du ngeen mëna am li ngeen bëgg ludul du ngeen am lu ngeen mëna bëgg ludul li ngeen gëna bëgg mom ngeen di saraxé mom ngeen di joxé li nga gëna bëgg mom ngay joxe bo bëggé am tiyaba han nit bu la né sarax ngir yalla dang koy jox li nga gëna bëgg wayé nit né sarax ngir yalla mbokk julit yi man dé dama yendo wor ndoguuma nga ni sa soxna ana xoñ bi way joxo xoñ bi ñun suraguñ dé ah la wajine ngir yalla nga ñun suraguñ dé gon yow do am tiyaba parce que bo déssalé joxé amo tiyaba yeen sa nga deg ñu ne yobul len keur talibé décide bi amuñu tiyaba de talibé dañuy lek ba sur way ñako joxe amuñu tiyaba leer na wala leer ku bëgg am tiyaba na ngay joxe li nga gëna bëgg wallahi alazim wallahi wallahi wallahi wallahi ah ana ben mbokk mu ngi ci jakk ji tok da julli ci fi ak yere bu rafet maneko yere bi de yere oustaz la ci suba sama indil mako ndaysan yalla ko yalla fay yow ah lol julit buy joxe da nga joxe li nga gëna bëgg waye waji na sarax ngir yalla nga duggal loxo bi ci poche bi xol bi nan la attention kayidi attention nga nan ni loxo bank bi de nan ni kayidi mu dem ci pièce yi mu ne attention yi am bop bu ñagas bi baram bu ngand bi nek fa nan ni di xoss ban mu ba nga ni dara deful kirit la ne 10 francs la nga dok xol loxo bi ni mu yagge ci biir rek xol baangi na la attention attention moytul bi moytul bi attention attention attention nga nan ni xol xol loxo bi mu ci biir mais mu ngi falaxé mi ngi falaxé kay di ba nga jot lo xamna amu ben ndeeriñ nga ñow ne am mo amo xam nga ne amo ben tiyaba mo tiyaba de ñadreum bo sax ne lu koy doye ñadreum lu way man ci jakkaji dañuy yelwanal jakkaji nga joxe ñadreum sama gaay ñadreum lu meuna jënd soy joxe da nga joxe lu am solo te foural bi buñ koy organiser ci koñ bi foural bi wala xumbal bi wala simbu bi wala tan weer bi biñ koy wax ci koñ bi ñew ci yow na assalamu alaykum ñun la wa quartier bi quoi ñun la jigeeni quartier bi yow dañu gis na yow han da nga jappalé wa quartier bi motax wa quartier bi yonni ñu pour xumbal bi ñu wara def fi nga participer ci ba yow sax lañ ko tuddé nga ni machallah jere jefay ñaata nga fa yobbu envelope bu dun andax ay nit say gangor ñepp ki nga ñew joxé ñuy la ci jaaka ji ngay joxe juroomi dirham ci senegal rek ngay gis ñuy yalwanal jaak ha ci senegal rek la wax ngay gis ñuy yalwanal jaaka di tax jaaka diko yalwanal assalamu alaykum mbokk yi assalamu alaykum kan ci ñun mo tabax kërëm yalwan kan ci ñun moy tabax kërëm def ay mbuus lu way man ci sama kër gi dama koy tabax ko ko fere gis ngeen harma tambale ndey jor musuma ko gis meun nga ko gis meun nga ko gis ko ko meusa gis bama yex ci fi ken musu ko gis jakk rek ngay gis ki jaar ni ki ñew leen ci jakk ji lu way man gaay di ndey juroomi deureum ak ay ñaar deureum ak deureum bal sax dañuy lalal jakk ji mbalan ndeysa ha ndeysa biñ koy tawax dañoo lal mbalan biñuy tabax sedef bi nak biñuy tabax dansine bi nak han biñuy tabax grand théâtre nak biñuy tabax sorano biñuy tabax yengulen biñuy tabax rêve bi deew bi daño lan balan da wax jakk di lan balan waa déjà gaay denc ay milliards bala ñukoy génné rek grand théâtre jot nga gis waykat bi taxaw di way gaay di battre truf truf truf truf truf ñu nan jaje fay mu nan ni rek ñepp di yu mu nan ni ba nga xamne podium bi yepp day nek ay billet 10000 yu ko ciur amna ci ko xamne sax gram bu 10000 lañ ko solon gram bu 10000 gram bu yepp dañ ko tapare ay 10000 ha ak ay 5000 jere jefay ndeke ndeke gaayangi ci setan ak affaire yi gaayangi koy deg bu bax ñu koy gis wallahi sayin toge fi bo buñ fuy joge lu ngeen tek beut rek lan len di wax ngeen di tek beut jaharan sayin waxe fi lu dul deug rek wax len oustaz assalam bal ñu nak fofu mom da nga maye aw sabay yalla lu ngeen tek beut rek fa la chaxan yoyu ñoñu lañ lan waron japp auditer len xam nga ne ki liggey xaliss deug ñax ko ni ha dafa am ben xalé bo xamné papa ji milliardaire la won xalé bi day yak rek ataay sax buñ ko joxé bu naaré paré ni lay def kaas bi few kaas bi na trou du waw lu nekk day yak rek dem na sax boy buy ñëndu xaas lay jël xép sanni gaay ñëkënte fam papa ji ne ki suma jogul ci mom du baax daliko ne saway kay abal ma kër gi mune ya papa ji genné ko ñepp wax papa ji genné ko ne ki do say ci biti tej buntu bi mu taxawalu ba sonu dugul nit ñi wax ba sonu nit du def li kenn du genné doom mune day genn ki fakk mu yaw waji da di genn commencé liggéey dem jël semiñ ngeen semiñ dem all ba dag mat jaay suba mu demat dag mat jaay suba mu demat dag mat jaay ba mu am ay weer ben way ñew ci wapañ nako xol man dal gisuma li nga def solution ki sa dom la li nga ko def dafa upp yow ak ni nga mel ci dekk bi nga genn sa dom mu nek fay di jaay mat mune gis nako ay yoni yon mu yenu ay ngandi say mat diko jaay lo rafetul ci yow papa ñene demal nga wol mako ñu ñew ne ko kañ dem kër ga mune lan la ñu ne ko pa wé la wo fakhar fakhar yi to ak meram nak babi nako degna fa ni yaangi don gor goru di liggey mune waw babi nako am nga xaliss tuti mune waw mune anamu mune mu ngi ni babi na ma hol mu daali jël limu jotta liggey amna ci ay billet mune am babi daali teeba ci agre daali jël benn billet bi ne mune ya sama xaliss ngay yeng babi ne ah yow xaliss bi nga doon ñandu xaliss kan la mu ne note may fay gis nga ki dama ko ñak babi ne ko ndeke darse bi leer na gis nga xaliss bam nga doon ñandu dem ak bagage yi nga doon yak ci kër yi nga xamni lepp yak nga ko mu ne amune man tam dama ko ñak gis nga yow sa ñak bi bu goma yak ko man tam nga yak sama ñak legi nak comme yew nga dama nga sangu ji nga delu sa neet koku fofu la jégué normal dé waw mbokk yi ngeen defane nit dana liggéey ay at ba am ay million dem grand théâtre ba tare ko ben goudi han wax leen deug trif trif ni ñi def way kat yi ni melne ko yor ay keytu soleil non nan ko ni fur bopu jom bi yep xonk xam ngeen ne lolou du liggeyuñ ko geyt soleil sax dang koy jënd mo gëna sér han voilà len gor gor lu wat delo suñu xel gis nga nit su bëggee yalla nangul ko han da fay selal amna benn gor go xamne dafa dem ci benn jaaykatu boutique mu ne ko diw weer bu dee nang ko jox saaku ceeb mais bu mu xam man la weer bu dee nag am saaku ceeb mais bu mu xam man bis bu xamee man la taxaw sama bunt kër ne daf may gërëm ak di ma ñaanal dinaa ñëw ci yow te maag yow dinañ am problème te dootuma jël ceeb ci yow te looloog léegi man ñaar fukki at weer bu dee pël photo bi dana dem ci borom bitig pa boobu ne ko kaay jël sa ceeb ñëw na su ne ku ma koy jox mu ne ko xawma ko paa bi day jooy ba sonn yenn saa mu ñëw taxaw ci pël photo jooy ba wax ma kan la mu ne ko dafa ne woon bu ma la ko wax loolu mooy diine mooy booy def lu baax da nga koy nëbbët ngay sàgga aw mais yow boo joxee 10,000 sax da ngay wax 10,000 lu tax waxuñu ko ci rajo bi joxe naa 10,000 ndax waxuñu sama tur nañ ko wax man la maa ngi ànd ak diw ak diw suñ ko waxul nga ni wol ma ki yor micro bi yow da ngaa fàtte li ma la waxoon loolu xam nga ne fiyaa ba nekk du ji ig yàlla dimbali ndeysaan ndeke lan moo tax yàlla nangul Qabil mbokk yi Habil lu tax yàlla nangul ko parce que dafa joxe lu baax ku bëgg yàlla nangu la da ngay joxe lu baax xoolal kuñ ne lii yàlla nga koy jox nga dem ci tool bi ngay bay nga tànn fa li gën a yées nga indi teg waaye xoolal Habil li tax yàlla nangul ko daa dem ci xar ya comme sàmmkat la woon mu xool ci xar mi gën a rëy gën a rafet gën a duuf mu indil ko yàlla yàlla daal koy jël moo tax innama yataqabbalullah min almuttaqin ku bëgg yàlla nangu la da ngay xool lu baax nga joxe ko waaw doo reer ba desal bool bi kenn xamul lu muy nuroo yax yaa nga fi jalu ah amul supame amul karot amul ñaambi amul jën ngay këpp ci xooñ meeg muccaat bi nga desal nga ne ko yóbbul kër taalibe naw galle almube ne ko almube ngo naa yimbe yóbbul kër taalibe taalibe du ñaay nit aka neexoon bi nga yekkee nga def bool bu rafet ni nga defee sa boolu kër mu rafet nga yan ko sa benn doom ne ko naw galle almubbe fii de moom da ngay am tiyaaba aka neexoon loolu nga woor ba ngoon nga defar bool ba mu rafet nga ni yóbbul kër diw ndeysaan benn waaye dafa taxaw ci wetu jaaykatu firwi mu seen benn paa di for firwi yu nëb yi di ko for mu ngi ci facebook bi ah gis nga ko très allahu akbar neena len say mo waxe fi lu deug rek wax len du deug fa bi di for firwi yu nabi mu taxaw xol ba pa bi moy tu rek mu jënd mu bari top ak otom pa bi di dox mu top ba pa bi dugg mu ñew soné buntu kër gi tek mbuss mi daw dugg otom taxaw fele gis goor gi ubbi gis affaire da di jël duggal bir kërëm bon do non la nit ku bax non lay def da ngay bëgg def lu bax ba re bu ci feñ su baba da ngay am tiyaba waaw koku may ku jigen ko koku may ku jigen ko ku jigen ki nga xamne sa way ken xamul ñaata at kër gi ni mu mel dom ji la waji gis muy siré han su siré ba ngon mu dem jënd lek yi ndaw ndawaan yobul yaay ci waye ñoo sona seen bund kër gis kër gi amul dara mu dem jëndal len frigo duy frigo bi bam fess oh gis nga xalé dañoo wër waji di non amna ci xissa bo xamne xissa bi mu ngi ci YouTube bi imam moko doon khutba ben imam bi neena biñ ne suba lañuy kori wala suba la tabaski ñaari julli ben la ci neena damay waja xawma xol sama njabot luñu wara feto suba sama telephone soné ma jël ben jigen ne ma man de awma luma julle suba mak samay dom ak sama njabot imam bu fekke xam nga ben julit bu nu meuna dimbali ñoo ngi sa ginaaw imam bi neena ma jaxaso xamatuma lumay def mune ma jël sama telephone wo ay mbokk waaw wo ay mbokk mune kima ñeuk wo nako dama la soxla waji ñew mu wax ko xabar bi waji nako nan dem waji neena jël xaas bari jox ko ne ko man baxna jaru sax may dem am demal nga jëndal len luñu tabaske xawma luñu korité neena mu dem marché jënd lu bari mu ñew ci kër gi mu fekk frigo bi fukki ak takul xam nga koku mom frigo ba yakuna frigo ancien model yo xamne ca ñajan jaay la won muneko waw muneko ah gi day mo geje tak muné imam néna ma téléphoné jaay katu frigo wax ak mom mu indi luma frigo bu bes tak buñu musul brancé fi sabilillah muné ma tek maneko bismillah tal ko muné ma kër gi amul courant imam néma téléphoné service bi yor courant bi xol yépp ci bénn guddi la dé muné gaay yi wacc ci ñew dugal courant imam ne wa ndaw si bismillah dafaral xalé luñ lek jëlal gaz bi muneko mo gaz bi ancien gaz yala bi amatut imam neena ma téléphoné ñu indi gaz mune ma wat ci sama borom ne kër gi duma fi génn tay luñu xalé contane comme sama doom niñu contané mune xalé lek yap lek fruit mune fekk ay xaju guddi 2 heures du matin mune ma dem ñibi sama kër ma ñew sonu teud di nelaw mune ma gënt ben jardin wu fruit mune nit ñi di xëccio fele mune man ñu ma jox ben jardin fruit firwi yaangi neex neex neex neex ba bo ci lek xet gi rek ak neexay bi ken xamul nu mel mune bañu noddu asladu khairu minna ma bëgg bidenti ndax ciona mune sama soxna yema ne ma noddu nañu mune ma yewu ne beurep ne ni soxna si rek mune ma me yow lo do lek manako lan la xola ku nelaw yew sul mogul mune soxna si nako yow lo don lek muneko lan la don lek mune sa gemign ga nga xegn firwi wo xamne lolou khutba juma la mung ki youtube bi ha gis nga ko ha allah alhamdulillah kon ay mbir la yo xamne du luñ len di wax diko lambatu du hasard mbok yi nañu xamne julit day nek julit rek suñ jaaré ci yoon bi rek gis nga ni nu mel ni nu mel ni yeb rek dañu jaarul ci yoon bi buñ jaaré ci yoon bi rek egg leg yoon bi dafa jup xoj yonent bi neena taraktukum ala mahajatin bayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik yonent bi neena yoon wu leer nañ la len baye yoon wi da leer ba melne guddi gu melne ba ceuk kon su bëgge yalla nangul la da ngay def lu bax da ngay joxe lu bax mais suñ la ne ngir yalla nga joxe lu dess suñ la ne ngir yalla nga joxe lo xamne bëggatulo suñ la ne saku sima sax nga ne dem leen ci saku sima xol leen yu bënni waaw yow bëgg ko diko joxe li nga bëggul nga koy joxe yalla du ko nangul innama yataqabbalu Allah min lan motax yalla nangul habil nangulul qabil samaska ha qabil li mujahe baahul mo yalla muné fatuqbila min ahadihima ñu nangul kenn ci ñom ñaar walam yutaqabbal min al-akhar nangul ñu keneen ki waaw lolu leçon la ci ñun ñu xol ñun ñepp ñi deg lan motax yalla nangul ki lutax yalla nangulul ke yalla ko wax neena dama nangul kenn ki nanguluma keneen ki wa lan la lutax lutax ñun ñaar ñep ñu jëf yalla nangul la nanguluma warna xolal sama bop lan motax yalla nanguluma wala dañ koy jang ni rek bombardé ko daal di dem dedet ñaar lañ ño xamne dañ doon jaamu yalla kenn ki dem tan lamu gëna bax la indi kenn ki tan la bon indi mané amna façon waxuma sax lek amna façon tajin lek taj lek buñ lay jox ni la wax lekkal rek tek biñ tek bol bi rek do ko lek te pourtant ginar la re waye niñ ko tege ben waye neena jox soxnam da ko mere won neena biko soxna si di jox lek bi cera gi nim ko ne teul neena ñeex mi da tepp ba dal ci kaw mune ah mom les ko wourna lek mune ko jëlal sourna ah parce que niñ ko tege mo baxul legi nak te lolou lu bes sak la ken lek gu ci mais tegin biñ ko tek motax lek ko waxuma la ak nak legi ñu indil la ndaw si ne dama lay togal ciéré ak mbum nga ne waaw mu dem indi cox bi ak ñeex mi tek xam ngeen cox fi amna boy dakar yu xamul cox de ndax dañu fekk cox xew wi ku xamul cox yëkëti sa lox gisso waxon na la cox xew wi na buñu debbe dugub diko tamé ñu jël dugub bi tek côté leneen li dess lan la num tudu ala moy cox leneen li dess nga xamné xari lañ koy jox légui nga ni sa jabar togal ma ci rek mu neex mu ne waaw yek indi mu indi la cox ak ñeex ndax di nga re parce que lim la jox baaxul do ko lek yalla bim ne ñaar ñi nañ ko jégué lan la qabil indi lan la habil indi moy wax na len ko da mom baykal la da dem ci tolam xol la ci gëna bon mu indi ko ke dem ci ay xaram set la ci gëna bax indi yalla da di nangul ke indi lu bax yalla mu ne ñom ñaar lañ fatuqbila min ahadihima ñu nangul kenn ki walam yutaqabbal min al-akhar kenen ki ken nanguluko bu mu gisee ken nanguluko au lieu mu tuup liko waron moy mu tuup man li tax nanguluñ ma ah man lima joxe lu bon motax man lima baña deggal sama baye motax man lima nara def mo bon motax ken nanguluma waye xolal shaytané daf ko gëna dugg solo ko lan la wax qala la aqtulannaka ginna dina la ray yow dana la ray ndeysan xolal frère bi comme mom dafa bax dafa yaru dafa deggal yalla deggal bayam qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin yalla ñi muy nangul moy ñi ragal yalla aya bi taxaw len ci de bu len dem innama yataqabbalu Allah minal muttaqin yalla ñi muy nangul moy ñi ko ragal gis nga jaamu yalla yi ñi def bo defé ba sonu te amo ragal yalla yalla du ko jël lan moy ragal yalla imtisalul awamir wajtinabina moy defal lila yalla sant bay lila yalla tere lolu moy at taqwa ci taqwa bo motax ñuy wor lalakum taqwa bo motax ibada am ibada jaamu yalla motax ñuy julli motax ñuy aj motax ñuy wor motax ñuy joxe azaka motax ñuy jup japp motax ñuy saraxé ndax ibada bobu fum ñuy yobbu moy ci taqwa bi ya ayyuhan nas i'budu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun alquran bi yalla wacce ñu lutax yalla wacce ko moy pour ñu am taqwa khuzu ma ataynakum biquwa wazkuru ma fihi la'allakum tawaski lutax ñukoy def pour am taqwa lan yanala allah luhumaha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum lepp lu ñi def ci yalla jaamu yalla xam ngeen fa lay téré ak ñun taqwa djublu way bi du dara ludul am ragal yalla koor même aj fatazawadu fa inna khayra zadi taqwa taqwa bobu nak yalla ñepp la ko sant ñun nit ñi yalla sant nañ ko ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum yen nit ñi ragal len yalla yalla sant nako way gem yalla ya ayyuhal ladhina amanu taqullah yalla sant nako yonenti ya ayyuhan nabi ittaqillah hatta yonenti sax yalla ne nako yow yonenti muna ko ragal yalla gis nga ñi ragal yalla luñu def ñom la yalla di nangul innama yataqabbalu allah ñi ragal yalla ñom la yalla andal inna allaha ma'al muttaqin ñi ragal yalla ñom la yalla bëgg inna allaha yuhibbul muttaqin ñi ragal yalla ñoy jéggi sirat ëlëk buñu jëlé jahannama tek sirat ci ko mu nekk ben pont nit ñi nekk ni yalla mu ne traverser len ku daanu bir jahannama nga jëm yalla neena kérok ñi ragal yalla ñoy recc summa nunajjil ladhina taqaw wa nazaru zalimin fiha jusiya gis nga ñi ragal yalla sama ñoy recc ñi ragal yalla ñom la yalla dencal aljanna sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat gis nga neke diine bi yeb taqwa la lepp luñuy def luñ ñu dencal han taqwa rek taqwa lepp taqwa kon nañu xam li tax ñuy jaamu kon yow so bëgge yalla nangu sey jëf ragalal yalla wa tax gis nga yahudi ak nasarani dañuy tabax ay hôpitaux def ci lepp fa yalla duko nangu tabax ay marche defar ay tali yalla duko nangu pourquoi sarti yalla di nango jëf ñom amuñu ko moy ragal yalla so bëgge yalla nangu li nga def ragal ko so ragale yalla rek lo def yalla del ko waye ku ragalul yalla yalla duko jël lan moy dalil bi jang nañ ko legi dalil bi moy lan qabil ak habil ki yalla ko nangul ki yalla nangul ko lutax ki yalla nangul ko dafa def lu bax ki lutax yalla nangul ko lu bon la indi na yalla neena innama yataqabbalu allah minal muttaqin al imam sa'id hawa rahimahullah neena bu ngeen jange alquran da ngeen bayyi xel aye fu muy jexé mbok yi aye bi fan la jexé innama yataqabbalu allah minal muttaqin ndaysan bim ne mbokam bi dina la ray xolal koku limu tont la im basatta ilayya yadak cey so talale say loxo jeme ko ci man li taqtulani pour nga ray ma ma ana bi basitin yadi man de duma talal sama loxo ilayka jeme ke ci yow li aqtulaka pour ma ray la abadan duma ko def yow nak bo talé sa lox né dang may ray man dé duma ko def gis nga bu don fi la bu don fi la ben way na la yow gis nga gañ dama lay ray loy def da nga nan ko ye xaaral ma dew rek daw outi sa jasi Allahu akbar ñi wax nga nan day dof doflu cioli na kur mais ndeke du nonu ki dane mbokam bi dina la ray ñom ñaar ño bokku nday ak bay dina la ray mu ne ko so talale say loxo jeme ci man pour ray ma man de duma ko def Allahu akbar way ndeke bu jangon alquran rek deg alquran danañ bax mais xolal tay dekk bi li fi nek moy day dof dof lu dina xamne mako gëna dof su waji dofé nga dof fu dekk bi ñëm ñëpp nek ay dof non day dof dof lu mako gëna dof dof yi dañuy bëri dé motax dof yi bëri légui forum bu dekk bi ay dof kessa la dof yi dañoo simé ku rek ñi solire toilette fekk ay dof lañ parce que ku xamul ku mënul contrôler sa bop hein mëno défar sa bop même bo méré di amna ño xamné buñu méré dañuy ñu fekk fekk ciin buñuy togg ndogu ñu bulé ciin bi buñu leen atté nak bañu togg nak ñu né ana ndogu ñu né ah lu ya bulé won ciin bi ñu né ah bon man tay di la na ciin bi ñu né mo yow ciin bi nga yëne ko ci mbaddu mi kepp ko kon dé tay mako quoi non bobu sék ak xamum bu fuma nékkon quoi lool ngeen di dégg fi gaay naan pa bi day dof dof lu dama nan tak wa qoray ya ndeysane ne ku ne man di damay man di wax sama papa deug pa bi tak lay def wax ko ngew yow bi nga normalé muno wax ray ngay da nga ray da nga nan tak wa ray ku ne tak kay muno dul wax ray wala to ngeen di gaay di wax fi boy tak ngay def wax pa bi ray da fe ngon gi waji dem nan ba man di ñew ci kër gi liñ newon ken ñemu ko wax ak liñ doon rusa wax ak lepp mu ne ko tew ci biti ba eppal nak da fe kër ga daadi tak nañu yor jikko alquran so talale sa loxo jeme ci man pour rayma wallahi man mi duma talal samay loxo jeme ci yow pour rayla lutax sabab bi len rek la inni akhafu Allah rabbal alamin man dama ragal yalla borom aduna bi Allahu akbar inni akhafu Allah rabbal alamin man dama ragal yalla borom bindi fi li mo fi jeex inni akhafu Allah ngay fal portable jamur waji wote krr assalamu alaykum man lan la yow portable wo way bi de ñak nga ko ah xal benen daldi couper waji wo la nga sako ney nga fol carpe jambul def non waw ngo o le nga ni inni akhafu Allah nga jël jigenu jambul def non jël alalu jambul def non o le nga ni inni akhafu Allah man dama ragal yalla isa ben sunu ben oustaz genn na aduna yalla nako yalla yeuram portable am dafa de parcel ñu bu ci kër gi xol gis ko mu wote jot ben way assalamu alaykum wa alaykum salam mu ne ko señ bi portable bobu nga yorde mako mom mu ne ko legi nak mu ne ko bomako joxul aduna ding mako jox alakhirah mu ne mang koy indi legi wax ma fo dekk ma indi ko mu indi ko pa bi ne ko ah mu ne ko way gor gi liñ mo wax dafa graw de ah ko indi wul aduna ding ko indi alakhirah lolou kuko def sa bop da ngay juk inni akhafu Allah rabbal alamin gis nga nit ñi buñu ragalon yalla rek dekk bi juk billahi xol ak ki ne dina la ray mu ne ko so talale say loxo jeme ko ci man pour ray ma man de duma talal samay loxo jeme ci yow pour ray la lutax parce que man dama ragal yalla Allahu akbar ku ragal yalla du lek alalu nit du jël alalu nit du wor nit ha du ko iñane do def len lu bon jeme ci doomu adama parce que lutax xolo nit ki de waye kan ngay xol yalla inni akhafu allah lola habil tont qabil ne ko inni akhafu allah rabbal alamin muneko inni uridu an tabu bi ismi wa ismak fatakuna min ashabin nar allahu akbar inni man mi uridu namna beugna an tabu bi ismi nga delu ci yalla tarji'u ila allah yawm alqiyamah bi ismi qatlik iyaya dama beug yawm alqiyam bo deme ci yalla tabu nga delu fa bi ismi ci samay bakar wa ismak ak sa bakar nga bolé ñaar yépp dajalé yobbu ci yalla su boba fatakuna di nga nek min ashabin nar ci ñoñi safara wala bo réé ni rek safara nga jëm ay bakaram yépp ngay jël yobbu do taxawalu sax direct safara nga jëm ak réy nit légui niñ ko yombalé sa dara dara dara réy nit ñi dara dara dara waaw da ngeen di def dara rek joge len fi joge wuñ fi rek ñu ne ray len Allahu akbar duma fatte ci wéru koor Égypte amna légui ñaataat gaay di julli khiyamul layl armée bi wacc ratatatatatatatat nit ñi di dé li fa dé ci ay nit yu yoron kamil biñu paré dañoo def kamil yi ci canal yi ci tunnel yi bi nawet bi ñëwé tunnel yi dañoo fat ndax kamil yi ñoo fat ndox mi mënta dem ñuy fatar ñi tinel yi camion yi ñew di ndran yi ñew di tib kamil diko def ci auto yi diko soobu mbali kon xam ngeen nekul won nit ñi tuti ñoo fa nek ba legi kamil yi ñu ngi ci facebook bi kamil yi ñu ngi ci facebook bi liñ ko doon genné ci tinel yi bi ñu fatte ci nawet bi mu ñew nawet bi ndox mi mënta dem ndax dañoo ray nit ñi ba pare di gaaw diko camoufler pour bala aduna bi ñew di xol ñu balé kamil yi nit ñi yoron guddi gogou parce que koor la fukki fan yu mujj ci wër koor ñepp dina fi la ñoñu sen mars bobu ñu defoon han dañ ko def julli ñu ñew ray gaay ray dañoo ray ba dool ba paré lak neew yi yeen neew yi ñu def leen ci auto gaaw suuli yeen neew yi ñu lak leen pour nit ñi duñu xam ñi deenu mu toll dooma adamay toll nañ fofu legi ray ay nit fi de ngeen fi amna ku japp ay nit ray len kenn sax deewul ñu dem sul ko wala ana koku ray nit ñoo mu fi di tamamalu di dox wala waaw mu nga fi de ngeen gis ku ray nit ba pare ñu tejj la police kasso nga def fa 2 ans ñu genn la boy genn sa da nga nan boy sama place nga ni de ma nga ñew legi waaw rak tak dem dik nga ñëwaat ci koñ bi ñu naan genn na de la ilaha illallah shatatat ñëpp di daw wa nga gis waaji daasat jaasi wal gis nga ah wala lool amul fi dekkona ak ben way bo xamne dafa dem europe drogueu dof ponkelu nit la ngandu nit njol ñul ko day baye ba heure bi 3 heures mu jël 16 d'or noir fumé tek sol t-shirt nini da ne tejna koñ bi ku ne teul gis ko rek da di wiri tejna koñ bi ah ndaysan nit ñi diko baye bayal ba benn bis police ak sapeur jël siko limay wax ni man mako fekke police ak sapeur jël si waji xam nga nuñ def numu def dafa ñew ba ci terrain bi ci soufu kan yi mu tek 16 tok da ne ku ñëmé na ñew police ak sapeur ñi bi yagul dara mu jël ben xalé rendiko dam articulation yi tanki ak loxe yi xalé bu jigen bu tuddu selbe mu def ko ci sac def ko ci ron lalam baye ba goudi mu gaspar ba mu xor sul ko ci te xale bi dañ ko yoni won glace dafa vacances won joge fatik vacances ci cogne bi han nit ñi lool lañu def legi ray nit du dara ci ray nit et puis dañu gis kene ben criminel ñu baye ko ci bir société bi duñ ko isoler jël ko yobbu ko faji ko wala isoler ko quelque part parce que ki du nit té li graw moy yalla lim wax ku ray nit nan ko ray han koku bimu ray xalé bi dañ ko ray wa koñ ba dañ ko ray ñu ko wéré ba gis ko ñu ko ray wa wa yalla duma xon ku ray nan ko ray légui police bo démé bu ñiapé sacc bu len waji sonalé wala ñiap ben criminel ben agresseur buñ woyé police police da lan door len ba ci kanam ñongi ñew buñ ñew wa police dañu wax da ngeen ko waron ray ñu sonnal ñu ko waron ray boy yaq ngeen da ngeen ko waron ray ba paré wonu xala lool pourtant yalla limu wax moy deug mana ray ka tudit waru nek ci bir nit ñi pompiteur bi neup ci bi saaku bi nuñ koy def suñ ko faayé ñi bëgg pompiteur yeb duñu reer ndax saaku bi lay yaq nit kuy rayaté criminel gis nga agresseur yi xolal légui ni ñi agressé nit ñi groupe lañu def groupe 20 personnes dizaine songu la wala ñu yor ay pompe ñu yor ay jaasi ñeu dugg ci auto fan ya passé légui na mbokk bi tok mo wo police limam lay lañu wacc auto bu gacc rek ñu ne droite nga droite ñu ne indi len li ngeen yor dama indi len li ngeen yor dama indi len li ngeen yor dama ki mo ci tombe bo police lolou fekkone tay be ak islam lan la wax ci agresseur wallahi buñu atté won islam ben wèr kon di nga gis terrain bi xol terrain bi ni la auto yi dina ni terrain bi kon di nga gis goudi gaay lal seen sijada te dina la tek portable yi portable du sonna ñu ne damay nelaw uyuuma ay ndaysan gis nga ñaka dundu diini nit ñi fo am luñu ragal mais loi yi nit ñi ragaluñ ko xolal ki ray nit ñu tejj ko muy genn na ma nga ñëwaat de yeen say police japp ni ñu na yow kañ nga fi joge mais boy du barki dem nga fi ñëw parce que bu démé fé day lek xala xam lañ dem kasso sax Sénégal da neex da ngay dem ñu lay togal ay japp dila indil fruit dina indil boisson dila séti ku ñew sersi la indil la dara mu ñar rek mu ñar du dara déposé na ci poste police bi 50000 sa ya soxla dara rek damal ñu jox la su fekkone dañu dem ba ginnaw kédugu tabax fa ben kasso defa ay hectare tol mir bo xamne kenn mënu ko tepp comme Guantanamo ku ñiap yobu fofu nga xamne da ngay yando bay kon sax Sénégal dinañ am luñ dundé niñ te ci kasso yi mënon nañu dundal Sénégal so fa génné 2 mois buñ la fa tejé nga génn nga ñëw fi si so gisé ku yuuxu sax da nga nan boy wax len dank len dank ah dodo yuuxu yow ah mais way fi lañ la yobu rebeus na nga gaay ne dañ sétane télé tégal la ay télé dég na am na ño xamni ño xam buñ len tejé fi len tej day am climatiseur am télé am ñuy lire ay journaux oui koku di nga yakam digeen ba paré am ñu yor dépasse kër okay sa soxna bu ñëw nga ko ma sha Allah ay grawul yakam tiuma genn bayil mi ba ci kanam di genné damay sonu rek kasso ci islam kasso amul ci islam kasso amul ci islam kasso da nga def ñu def la nga ñibi da nga dagalo ko ñu dag sa loxo nga dem ñibi parce que kasso da fay yok budget rew xolal kasso bi liñ ko tabaxé xolal ñi garder kasso yi ñaata lañ xolal ñiñ fay garder xolal courant bi xolal ndox mi xolal auto yi leen di jëndal di leen yobbu di leen indi waat lolu budget la ñaata te jëriñu ñu nit ñi dara da ngay jël waji suba mu delu waat ñu indi waat ko suba mu delu waat ni rek la waji def ni ni amna ci police yo xamne xam nañ ne ñi fi lañ dëkk ki ki fi la dëkk fi moy kërëm nga néwal lolou fofu dafa neex motax dafa neex la ilaha illallah waye bo demone fe nga xamne tay ben way neena ma dama demone bakkel jangale ji enseignant bu bes mune ma ñew rek koor commencé mune 2 jours may bëgg xam mune 3e jour bi mu tang ba mom dafa wacc jangale tul mu ñu bis mune mu ñew ñu defal ko glace defal ko ñu dox ñu ne ko demal nga sangu ji mune mu dugg ci bir douche bi mune ni ci loxoy ci bir pan bi siwo bi affaire bi sedd guuy mune man naan ba ne ka way mune way sangu sangu ma de demal naan ba ne ka xepo ndox genn mer bi ne ma sangu nga mariko alhamdullilah gis nga fekkone fofu lañ leen yob han ñi reey nit ñi fofu lañ leen di yob tej leen fa seen giiru dund ñuy liggey kon ku genn fofu buñ la balé bo ñew fi doko defat da ngay gis ci quartier ben way bu reey ñetti nit ray ñu yobuko tej ko mu gennat rayat ñu yobat muy ray rek koku lool la yalla lim wax moy deug motax islam kasso amul so reey ni dañ lay reey bo dagge loxo ñu dagge sa loxo bo jame ñu jam la bo pesse ñu fess la amul ñu nek fi di la garder li nga def lan lay def nga dem ñibi xaxna wasaw jari non la tom ba nek ha mune wasaw jari non la tom ba amri gay mune tour rek ñom dañuy rek mune waaw ñu mune saw am saw dañ ci at mi ñaar nit lañuy rek bu ñu reey reey nañ mais yeen américain ñaar nit ñaar par jour ñaar nit lañuy rek Allah deug la kon mu ngok nenako inni uridu an tabu abi ismi man dama beug nga yobale sama bakar wa ismak ak sa bakar su boba nak fatakun nga nek min ashabin nar ci nitu safar mun wa zalika li jazaa'u zalimin moy fay togn kat yi kep ko xamne togn kat nga sa fay euleuk yowmal qiyam moy lan moy min ashabin nar ci wa safar ngay bok sank ma ngi len di wax ne serigne bi neena bu ñuy jàng alquran nañ bàyyi xel aaya yi fu muy jeexee sunu aaya bi fan la jeexee yàlla mu ne wa zalika lii ma leen wax jazaau mooy fay azalimin tooñkat yi kon képp koo xam ne tooñkat nga xamal ne yowmal qiyam yàlla safara la lay fay te yàlla dafa tere tooñ même yàlla tere bi mu tere tooñ tere ñu ko da koo tere boppam yàlla dafa araamal ci boppam tooñ inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu yal neena ma len bind ma len men ma len ep dole way duma len togn ndax togn dama ka aramal ci sama bop kon bu len togn alquran waxna wa sa'lamu alladhina zalamu ayyam munqalibin yanqalibun togn kat yi xamna len de euleuk yowmal qiyam fuñ dug yal neena dina len luqati yalla neena wa ma rabbuka bizallamin lil abid man yalla duma togn jam ni yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena iyakum ma ngi len di numoy tandikulo wa zulma ak togn fa inna zulma zulumatun yawm al qiyam la yawm al qiyama togn ay lendem la yawm al qiyam togn baxul la tazlimanna iza ma kunta muqtadirun bul togn de lo am doole bul togn nekkal won na len qissa waji don wax ne ya man yarani la tazliman ahada e yow mi may gis bul toñati nit de koko dafa toñon nit am lu ko dalu metti ndaysan mu muju jaar ci meddi nan ey way yen ñi may gis bu len toñati kenn yen ñi may gis bu len toñati kenn toñ baxu yalla neena toñ kat yi safara lañ jëm waaw kon loolu na leer ci ñun wa zalika jazaa'u zalimin li moy togn li moy fayu togn kat yi nga xamne dañu nek ci kaw suuf di reey nit ñi di togn sunu borom ne waji fatawat lahu nafsa qatl akhihi waaw fatawat ay shajjat waji bakkanam dal koy encourager ray ko pourquoi muy jël sa sœur pourquoi sa papa diko def li pourquoi yalla di and ak mom ya ñu lay sot waaw bakkan bi encourager ko lolou fa tawat lahu nafsuhu qatl akhihi bakkanam encourager ko ci ray mbokam ray ko waaw da nga gis fi ño xamne biñuy ray nit ki dañ ko préparer ray nit dem préparer ko jënd sa arme bu graw yod waji xamne heure sangam lay jaar fi nga paré ko lolou lan mo la encourager ba nga def ko sa bakkan nit mu na ray nit yenn say mais ci mbettel quoi ci lo xamne heure la han wala sax mën nga ko ray fek préparer wako waji mën nga xex ak mom mu daw indi yat nga nangu yat bi do ko ko mudé koku préparer wako mais fi da ngay gis kuy ray nit préparer ko boy waji dañ koy ray maître babacar sey biñ koy ray dañ ko préparer wala xam heure bu muy wacc xam yoon bi muy jaar dem ray ko dafa ñu na bu ci kenn waxati indi loi ne ray nañ ko ku ci wax ñu tejj la ay way senegal la neex te loi bo fan lañ ko wote assemblée xol ni mu gravé nit ku ñu ray ñu ne bu ci kenn wax ku ci wax dañ lay tejj lolou yémené né mbokki julidi yalla nu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko ndaysan neena fatawa'at lahu nafsu bakkanam encourager nako pour lan qatla akhihi pour mu ray mbokam fa qatalahu murayko bam ko raye fa asbaha mu mujju xey nek min al khasirin ci way perte mu yenu ko nak di wër ak mom montagne khourie su ko yeno ba sonu ndaysan dal di koy tek new bi dem ba changer ci mom deret ji new bi dem ba soppe ko commencer neub bobu xamul lu xew xamul lu ñuy soule nit mom moy premier ku ñu ray ci kaw suuf ki moy premier ki ray nit ki moy premier ku ñu ray ndaysan borom xam xam ni nenañ adama dafa tukki won aji dem mak mu jekki jekki rek gis garab yi am deug mu jekki jekki gis fruit yi yenn yi commencé wex mune amna lu xew ci kaw suuf si suuf si amna lu ci xew adama bi muy wacc yalla da ko defaroon leppam neex lepp neexone bi mu gisee changement yi am ci univers bi han adama ne amna lu xew ci kaw suuf si mu ñibi si fek qabil murayhabi mu ne xamone la amna lu xew nisa bi mu ko reye daf ko yanu di wër ak mom mu reccu waaw reccu na waaye aka neexoon mu tuub waram bi moo ñuy nettali mu ne fa asbaha mu mujj nekk nag min al khasirin ci way perte bam ko yeno di wër ak mom montagne yi xuri munatul lek munatul nan mu ngi koy yeno di ko yob xamul num koy def fa ba'atha Allah ghuraban yalla da di yoni ñaari baxoñ xam ngeen baxoñ moy picc mu ñuul momu am bande bu wex ci baat bi mom lañuy wax baxoñ tukulori nan ko jeyal manano na jeyal ndaysan jey ayo moy picc bu ñuul kuku bo nga xamne bek bi sax dafa ñuul mo am bande bu wex mom lañuy wax baxoñ yalla yoni ci ñaar fa ba'atha Allah yalla yoni ghuraban baxoñ yabhasu fil ard muy wër ci suuf si li yuriyahu pour mu won ko pour mu won qabil kayfa yuwari sawata akhihi naka lay suule naka lay muure naka lay nebbe awra mbokam bi dina moy deug walal mbok mo ray mbok wala ha mbok mo ray mbok terawul yalla bamuy wax dane ba xogn ni nañu won mbok mi naka lay mure awra mbokam bim ray para gis nga lo def sa mbok sa bop ko def nam yalla bim ñuy téré jëw sunu bop lañu yalla wax bu lañ ko def seen bop alquran lepp lu mu lay téré ne bu ko def da nan la bul ko def sa bop même sa jabar sax dañ nan la sa bop la ci sa bop la bok sa jabar yalla neena ci sa bop يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها وبث منهما رجالا غيسن ميم سي بوب يو بن ياك جبار يينا بوك ولا تقتلوا انفسكم بولين راي سين بوب لب لا يالا تير دان بول كو ديف سا بوب تي pourtant nit ñi nga ko bëgg def waye yalla di la xamal ne nit ñi ñoy yow xolal ki ba mu raye mbokam bi pare yalla mu ne dama yoni ba xogni pour ñi ñew ñu won ko naka lay soule mbokam mi borom xam xam ni neñ bim ko yeno dox wër ba sonu ba neew bi commencé changer ci kawam parce que bob bi la écraser xeer la ko dur fekk muy nelaw mu dur ko doj bob bi mok dar ji touru habil dadi fatu mu yam fi mu tok di noppalu ñaari baxo ñi wacc ci kanamam di xex mu tok di xol baxo ñi xex ba benn bi ray moromam bi mu raye morom ji mu gas ak deg bi ak tanki di wat bu mu xoot mu dar ci tembal benen bi dal koy sul naw dem yonam motax lele aka neexon tay suñu PS théâtre yi théâtre yi ñi def aka neexon ñu jàngalé lu baax mais théâtre bo xamné langage bi baaxul ciol gi baaxul comportement yi baaxul manière bi baaxul ba paré ñu né dañuy yété dañu laaj Ibrahim bun Adham ñu né ko bu ñëk ba borom xam xam yi bu ñu waxé rek nit ñi yéwu tay borom xam xam ni ñoo wax ba sonu nit ñi duñ deg mu ne waaw ndax demb nit ñi dañ doon nelaw borom xam xam yi di leen yé mu ne tay borom xam xam yi dañuy nelaw nit ñi dé kuy nelaw ndax mën na yé ku dé kuy nelaw mën na yé ku dé mu nga lolu moy suñu jamono tay yalla misal bobu la joxé pour qabil manasul habil ci ñaari baxoñ yoyu la yalla subhanahu wa ta'ala yoni ha kayfa yuwari sawata akhihi naka lay mure awra mbokam mi bi mu gisé lolu image bobu yalla defal ko ci kanamam ba mu setan ko ba paré qala ya waylata way man way sama alkande desan ajaztu ndax damay lot an akuna misla hadhal ghurab bama melne bax misalu baxogn bi ndax damay lot baxogn bi sax moma upp xel moma gëna mous rayna mbokam gas bu mu xor sul ko man ki bama ko rayé ba légui ma ngi lamar lamari ak mom yanu ko ndaysan mune ndax damay lot bama nek misla hazal qurab misalu baxogn bi fa uwari sawata akhi masul sama neewu mbokumi lolo tax ku fat islam yonal nan la sang waxuma waxuma ni ñi sango de nan la sang sang neew dafa am nan la sang ni ñi sangé neew dafa am nañ la julé ni ñi julé neew dafa kérok la dégg ben way ci radio bi mune julle neew du julli julle neew du julli ken du ci jang fatiha parce que du julli man lima jaxal moy dañu ne julle lutax ñu indi ci julli même batu arab bi lan lañ wax salatul janaiz julli new julle new julli la de mom kay mo wara wax ne janguma rek teragal kay nak mom wax fi am fi xam xam dafa neex bo sole yere bu wex am sikim sol mbaxne mu wex rek ñu ne oustaz bo jité ci jakka ji imam tardé na nga jité rek ñu ne imam bo jélé ay aliw di jangalé rek ñu ne sëriñ bi dégen sa nga gis kuy jangalé fekk mokalul am maître juz am mom kuluko ya sa nga gis ku jité fekk mokalul fatiha sénégal mom ci yiré ay mbaxné ay melokan ak ay mom def na ko rek imam la imam lan moy imam lan moy sëriñ lan moy oustaz lolou dañ ko wara xam xolal ku ñëmé taxaw ci radio naan julé néw du julli lolou nak nit ku jang diiné no ñëmé lolou moy jango té lolou dëkk bi koku lañuy déglu koku la wax nak koku ko xalaat nak yow koku la koku rek man la wax yow nak légui yow mi tok ko xalaat rek koku la ok fa wari masul sawata akhi sama new mbok mi fa asbaha lesan yalla neena mom mi def mbir mi mujuna xey nek nak minan nadimin di reccu ray nako ba pare reccu waye xam nga reccu mbi li sax amul njeriñ daf ko ray ba pare dem jël seureum biñ ko téré won mu dem jël ko ñom ñaar ñu daw dem dekkatuñu ak adama xissa bobu nak la ca dess ca ginnaw ba mu dawe lamu defi ak fu mu dekkii lol dina len baye ngeen dem deglu jiko ci qisasul anbiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.